Think of the best response to this composition. Insects always like my speaker. But I think it's more the color than the sound. They don't seem to bother at all if it makes on or off, but they're always around. So I guess insects are the best non-audience. Ja, want ik had net een pretpakket gekocht. Ja, ik hoorde het van Josefa. Die zat hier en die vertelde dat jij was langs gekomen. Echt leuk. What we're doing now is sort of a test. Okay, but you will make some car drives and doing straw tracks, which will happen like throughout the week. And could you maybe try to say a few words about what will happen on these drives? So I'm playing. I'm driving really slow through the city and through this part of the harbor. And what I'm trying to do is with this mix of sine waves, which are based around one frequency with very little differences, I'm trying to search for these reflections and these little acoustic things that happen, these different tones, the whooshes, the environmental sound that interacts with the beating tones and with the acoustic effects these sine waves create. And this combined with the slow movement of the car and also the moving of the direction of the sound is a kind of constant research I've been doing into architecture, these type of speakers, because they're also very, very specific speakers. They're these cone-shaped old intercom speakers that really project the sound very, very direct. It looks like the kind of same speakers you would have on top of like a propaganda car or commercial car, something blowing some information out to some audience. Yeah, it really has this kind of associations. So that's also nice to have these kind of more abstract sounds. I don't know if you have to call it abstract, but more they don't have a meaning to communicate other than the sound itself. And I think that's a nice contrast with the association that's mostly there also for people just seeing the car. Ik had een gesprek met iemand die was heel erg die luisterde dag en nacht naar Radio Maria. Yeah. I can maybe add that in front of you, over the different knobs and stuff on the car, there's this long piece of tape or paper with small things written on it. What is that, Amber? It's my partiture, how do you call it? Your tab? How do you call it in English? The sheet or something? The sheet music I made for Soer. And it's basically all the faders, which are, every fader is one frequency. It's all the numbers of the faders that I move up and down during the composition. But it's just the numbers, there's no time coding. It's just linked to the place and the pace of the partiture or of the composition is defined along the way, actually. It's something I don't like to really time. I always try to do it in the beginning, but then and when you're doing it, you really have to let go and just have certain marks. But for the rest of the tempo and the timing is kind of fluid. Where are we on the partiture now? Now, let me see. I think we're just past warehouse, and the loud beams I sent earlier were number 6 here, and then I went back to 738. And now we are playing 3, 4, 5, 6. I'm slowly moving back to movement 8. What happens in this movement? In this movement we have 4 frequencies and very little frequency differences, which create large beating tones. And these have the advantage or the acoustic effect that they interact easily with the environmental sounds. Like now we hear a kind of machine in the back. And the humming of this machine and the sound of the water are alternating with the beating tones. And there's kind of a whooshing effect, which I like very much. And in changing the volume of the frequencies and defining which frequency sings with which frequency, actually the only thing that changes are these beating tones and their intensity. So that's basically what we're hearing now, and also what's like the main effect or the main movement in the composition. Details verzameld die nog hierheen zijn gekomen. Dus ja, maar ik heb ook veel uit mijn huis meegenomen om het boel nog een beetje op te leuken. Ja. Zeg maar. En al die t-shirts en posters en zo. Ja, dit is van de Circus Bandit dus. De echte poster. Of zeg maar van 2024 hebben ze een eigen artworkje. Maar we hebben ook nog wat t-shirts van voorgaande jaren. Maar ja, dat is dus ook een beetje omdat we dus weinig subsidie hebben gekregen, dat ze toch nog een beetje proberen om de boel recht te trekken. Ja. Dus het is ook wel een beetje inkomstenbron. Ja. Dus, maar en loopt dat zo'n beetje? Ja, het gaat wel goed. Ja, het gaat wel goed. En het is vooral ook heel gezellig. En mensen vinden... Britt van Eyck die heeft alle illustraties gemaakt van Circus Bende Festival. Ga er vooral volgen op Instagram, want ook zij heeft je steun hard nodig als illustrator. Maar ze maakt ook een vet werk. Heeft ook dat symbool gemaakt? Die, een bal? Oh, ja. En je kan het even aan de vragen, want ze wat zit hier. Wat op de... Ze zit hier om de hoek. Ik had hem op de... Een geldbuidel was het. Kan ik me zo, even niet herinneren. Maar ik zou het vooral... Want ze is hier dus, hè. Dit is gewoon live. Welke is het? Oh. Ja, hier bij de beige trui. Oh, hier. Ja, dus je kan gewoon... Ik zou het even vragen, dat is echt leuk. Ja, dan moet ik even omlopen. Dit willen de mensen. Oh, en je wilt mij ook gewoon kwijt. Ja, je wilt mij ook gewoon kwijt, want je wilt opruimen. Kijk, uit voor je hoofd. Ja, dat klopt, dat is wel waar. Kan ik nog wel iets doen? Hier hangt nog iets. Moet ik dingen aangeven? Oh, dat is heerlijk. Ja. Hier hangt nog een... Dit mag er ook af, zo. Oh, lekker, dank je. Ja, heel fijn. En dit kistje wat hier hangt? Is dat het kistje wat hier hangt zitten? Nee, het mag blijven hangen. Oh ja. Maar klopt. Het was voor mij ook een lang weekend inderdaad. Dus mijn oogjes langzaam toe. Ja, je moet ook toe. Nodig gewoon aftitelen. Ja, zeker. Ja, nou dankjewel. Ja, tot snel. Ja.